Twitterer så fær. Leida og leida i alla nått. Slappst du ikkje innom fjadla gått. Skulle du fri, leiser leida sånn.